I entre el 23 i el 28 d'agost tindrà lloc la 22a edició de la Festa Major Alternativa de Sants al Parc de l'Espanya Industrial. Enguany, la crisi dels refugiats a Europa centra el lema triat per l'edició d'enguany amb Saltem les fronteres. En aquest sentit, avui ens acompanya Antoni Piñeiro, que és un dels participants de l'organització de la Festa Major Alternativa de Sants. Molt bona tarda. Molt bona tarda, Sants. Bé, per què heu escollit aquesta temàtica? Com recordem, fa una estona hem dit, saltem les fronteres. Què és el que voleu traslladar? El que volem traslladar és el pensament humanista, el pensament que s'ajusta a la llei, a les lleis internacionals, que és el que diu de que les persones, els membres de la societat humana, tenim tot el dret a viatjar, a la lliure circulació i a establir la nostra residència a l'interior de qualsevol estat. I d'alguna manera així també ho heu volgut expressar amb la imatge que copsa una mica també el cartell de la Festa Major Alternativa de Sants, com dèiem, aquesta imatge que tothom pot veure, d'alguna manera copsa aquesta idea, oi, també en el cartell? Efectivament, la imatge és un home, una dona, un infant que fan un gran salt per sobre de les alambrades, per sobre de les concertines. Aquest lema també es trasllada una mica en la programació que tindreu enguany durant les festes majors alternatives? Sí. Tota la decoració anirà d'acord amb aquest lema de la lliure circulació de les persones i esperem de que agradi, de que sigui lo suficientment punyent com perquè tothom tinguem present aquest problema i alhora, és clar, gaudim dels balls, dels crits. Que n'en parlarem. Teniu pensat més o menys com decorareu el parc de l'Espai Industrial, una mica el material o de quina manera ambientareu tot aquest espai? Sí, de la decoració d'aquest any s'encarrega Arts de Can Batlló, que són una comissió de Can Batlló prou potent, amb unes idees molt, molt bones, i que el que em permetreu és que sigui discret perquè ja sabem de que sempre tot lo de la decoració a tots els carrers i a l'Espanya Industrial, en el cas de les alternatives, ha de ser una sorpresa. Doncs ho deixarem per una sorpresa quan puguem visitar aquest espai a partir del 23 d'agost, que coincidirà també amb l'inici del muntatge del decorat al mateix parc de l'Espanya Industrial, oi? Sí, tothom està convidat a venir, perquè ja sabem que nosaltres tenim el hàndicap de que muntem tot, tota la decoració, la infraestructura, llum, tarimes, tot, en un sol dia, que en aquest cas serà el dimarts vinent, o sigui, que el barri està convidat a participar. Quina aposta heu fet enguany pel que fa al programa d'activitats? Quines també novetats hi trobem en aquestes? Bueno, aquesta primavera hem fet unes reunions, unes assemblees obertes organitzades per l'Assemblea de Barri de Sants amb l'objectiu d'implicar els diferents col·lectius al barri i fer-los visibles de cara a les festes. El model de les festes de la Festa Major Alternativa es reconverteix en unes jornades temàtiques que giraran al voltant dels àmbits d'actuació dels col·lectius. Hi haurà un dia, que serà el primer, el dimecres, dedicat al tema de fronteres i migracions, el dijous a la cultura popular, el divendres el jovent, en la participació del casal de joves del barri, i el penúltim dia, el dissabte, doncs serà el dedicat a l'oci i a l'esport. Molt bé, per tant, tindrem activitats culturals, també tindrem aquestes xerrades i tallers on tractareu aquests temes d'àmbit més cultural i són diversos col·lectius que hi participaran en aquesta Festa Major Alternativa. A més, també un dels actes destacats d'aquesta és el pregó, que es llegirà dimecres vinent a les 9 del vespre. Enguany, quin és el component reivindicatiu que teniu pensat doncs, dur a terme en aquest aspecte? Aquest any, sobretot el dimecres 24, però després al llarg de tots els dies, hi han convidats col·lectius americans, de Nord-Amèrica, Mèxic, Centroamèrica i Sud-Amèrica. En concret, el projecte Refugi per a Periodistes Mexicans Amenaçats, l'Assemblea Ayotzinapa, el Comitè de Solidaritat amb Honduras, Comitè de Solidaritat amb Guatemala, Hijos Barcelona, que és d'Argentina, i el comitè Berta Vives, Vive, que és sobre la Berta Cáceres, una activista assassinada. Després d'aquí, de la ciutat comtal, hi ara a l'espai de l'emigrant, hi ha el Sindicat Popular de Venta Ambulant, més coneguts per els manters. I també gent que està treballant amb els refugiats a les fronteres de la Unió Europea, com la brigada Eco Idomeni. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, com dèiem, per tant, un pregó en aquest sentit, que de quina manera el voleu doncs, enfocar a partir d'aquest dimecres de la setmana vinent? Sí, el pregó serà dimecres a les 9 del vespre a l'Espanya Industrial, al parc, i estem preparant de donar veu als manters, al Sindicat Popular de Venta Ambulant. I en aquest sentit, quin és el missatge que voldreu donar? Home, el missatge és, per descomptat, si ho diguéssim amb un lema, és ningú és il·legal, cap persona és il·legal. Això és una cosa que hem de tenir molt clar per formar una societat humana equitativa i amb justícia. Aleshores, aquest és el principal missatge. Cap persona és il·legal i tothom tenim dret a treballar. En aquest sentit, com dèiem, sereu diversos col·lectius els que us trobareu durant el pregó i la lectura en aquest cas també serà llegida per vosaltres mateixos, oi? Sí, per nosaltres mateixos. Un manifest que heu també escrit entre tots i totes. Sí, donant veu als col·lectius. Molt bé. També tindrem d'altres activitats durant tota la setmana perquè, de fet, durant el dia el jovent també hi prendrà molt de protagonisme amb activitats molt tradicionals com podrien ser la cursa de pasteres, també de carretons, les calabirres. Explica'ns una mica què és el que ens trobarem. Bueno, ens trobarem a partir de ja del segon dia, del dijous, les activitats doncs, més dinàmiques, tallers de la colla de diables, tabalers, bastoners de sants, també el dijous el crema Picapuja, dimecres, que és el dia dedicat al jovent, jocs d'aigua, macarronada al migdia, també un tas de tomàquets dels de veritat que ens faran els pagesos del Baix Llobregat. És a dir, vindran pagesos de la comarca del Baix Llobregat aquí, a portar tomàquets de l'horta directament. D'aquells de veritat, ecològics, d'aquells que tenen el sabor de fa alguns anys. Molt bé, això és una novetat d'enguany, aquesta activitat, per exemple. Sí, és una novetat. Molt bé. Tindreu d'altres també al llarg d'aquests dies? Bueno, a part de que, com tu has anomenat, la cursa de pasteres a les calabirres, també el dissabte hi haurà un taller de circ, al matí, al migdia, el concurs de paelles. Hi haurà activitats tots els dies i després, esclar, els concerts cada nit. Aquí anaven ara aquests concerts musicals de nit, els grups, alguns d'ells del barri, que protagonitzaran una mica doncs, l'ambient a partir de mitjanit. Quins són aquests, Toni? Bueno, el dimecres a la nit, a partir de les 10, són grups que estan vinculats a l'espai de l'emigrant, com les amigues de Yoli, Zahor Mandi, Edu Libra, Rosa Sánchez, Malamara, Cefuga i DJ Zoom. Després, el dijous, ja ens n'anem a grups més d'aquí, encara que els altres també ho són, esclar. Sí, sí. L'orquestra també, tots a partir de les 10 de la nit, el grup d'Altabaix, l'orquestra rumbera, amb molta, molta marxa. Ens n'anem a divendres, el senyor Oques, Iberites, Et Sembla, dijous Trabubú, el dissabte Rebel Madiac Sound Systems amb Frins i per acabar DJ Guatake. Déu-n'hi-do. I el diumenge, a les 19, DJ Comando Picadura. Per acabar una mica tota la setmana de festa major de la millor manera possible. Per anar acabant ja, Toni, explica'ns en aquest sentit quin és el missatge que donaries també als oients que ens estiguin escoltant ara perquè puguin gaudir de la millor manera aquesta festa major alternativa perquè us vinguin a veure i puguin participar d'aquestes. Home, el missatge és que la decoració esperem que sigui... que estigui bastant impactant. Després, junt, perquè és clar, estem a dintre de les festes majors de Sants, amb tots els carrers, poder gaudir, poder ballar, poder tindre alegria, espai de conversa, i amb la festa alternativa, doncs, reflexionar i denunciar totes les polítiques sobre immigració i refugiats que s'estan portant a terme. Queda clar. Toni Piñero, com dèiem, participant de l'organització de la Festa Major Alternativa de Sants, que recordem, enguany se celebra la seva 22a edició i tindrà lloc del 23 al 28 d'agost. Gràcies per acompanyar-nos i bona Festa Major. Adéu-siau. Moltes gràcies a vosaltres, Sants 3 Ràdio.